أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. موسى عليه السلام في القمان في أور لده وشك للعلى لده ناغ النور ده الله ده طرفنا وده خبر وشوى شتو وادي مقدس كي وطمع ده پیغمبره ده پارا خرقلي نوحي تغوكشا وحی شوروش وشی اننی انا اللہ او بیا داغین رستو تپوستی کیچی وما تلک بی امینی کیا موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام داغی جوابو کو نوس سفیدی چی اغتا معلومی وین آغا ذکر کئی و اللہ نور فیدی داغی و تا ذکر کئی چی آغا تل کی معجزہ دا چی آغا موسیٰ علیہ السلام تا پتا نوا الله ورته یو بل چیز ته پدې کې قال الله وته فرمال القها وغرزوا دا همسا یا موسا و موسا فالقاها نو وغرزولا فاذا هي حيه تسعى نن دغه هغه مار شو چې منډي وهلې څنګه یو ورزولا مار ته جوړ شو قران کریم کې مخکې تاسو ډیر شوی دي چې دې همسا نش مار جوړېږي د بارے کې ترې اطلاقات ذکر کړی کل حیتن ذکر کئی حیہ پا عربے کے عام مارتوش ہر مارتا بیا دن دمارانو گڑ قسمون دی او عربے کی بیا اوم پاگی داغی مناسب نمون دی جدا پاک اسود تی تور مار دی دا پاک ارقم دی برگے و چرگے مار دی او دا پاک تینین دی او دا پاک صحبان دی اجداہا دا پاک شجاع دی دا په جان نه چمچمار دی بنا نمونه دی پتی عربی دی روسی دا و دلتا حیام ذکر کئی او دے کی دا دی بارک صحبان ذکر کئی فیضا ہی صحبان المبین او صحبان اجدہات او غٹ خامار دا بندے کی ذکر کئی کاننہا جان نم گویا کی دا نرے چمچمار دی حیام خیر دوارو تو ہوئی اومی پا جان اطلاق کی گی اومی پا صحبان دی گی او دا جان او د صوبان خو یو بل سره ظاهر کې تضاد او دا جان نری مار ته وي چې پستر ګنښکار چمچمار او دمو وایي او صوبان خامار ته وي. سوال دا دی چې دا جان او صوبان او ال د بیانو قصیرین لګي په مختلفو طریقو تطبیق کړي. یو دا چې کوم وخت کې موسی علیه السلام له معجزه ور کوله دا جان نری مارو او کوم وخت چې د فرعون دربار کې وښتا او بیا دې مار جوړ شو هغه صوبان اجدهاو دیم قول داو چه نا اوخ و صحبان مانا اجدهاو غٹ خامارو لیکن دا قانون دی چه تیس سمر غٹ شی کسڑے دے و کبل حقاروے دے دور حرکت کم شی او دې سره د دینه چې غټومو او په حرکت کې او په تیزه کې دا شروع په چستۍ کې کتابوي نری مارل جان دي چې په دغه طریقه د دې کړې اذن ته حیه عمره له حیه خدای له شامل چې جاهل او سوداني غړو دي نه دغه واخ هغه مار شتص عاچ منډي وهله موسی عليه السلام ویری دا چې تبعی يروي دا پار انسان دازي کړ پیغمبر دې او عام کړي دي ظاهر دا چې موسی عليه السلام اخو کوچو الله وتوفا قال او فرمایل وک الله خذ راوی نساء ولا تخف ميرغتي ميرغا سنعيد عاصيرتها الاولى زرد چوب ګرځو مونږه هغه حالت مخکنی د دې دا دې چې کوم مخکنی حالت هغه د بهول پهنا بیا وته امسا جوړې خو دې تاو الله یو دا معجزه ده نو دغه معجزه مور کوي چو وزمم یادا کا علاج نہ او جوخ کا خپل لاس خپل ترخ ترا جناح وزر توئی مراد مقام کے ترخ دے ایبت دے متا خروج بیضا روبو دی تک سپین من غیر سوین بغیر د سمرزنا آیتن اخرى دا نخد بلا قبل نخد بلا معجزہ دا لنوریا کا دیدا پارا چوخ یوتا تا من آیاتن الکبرى دخلو نخو لویونا لویو نخو نتاتا بلا غدا نخو فیو مانا موجزا اذهب الى فرعونا زلالش فرعون تا انہو توغا یقینا اغسر کشی کرلا موسیٰ علیہ السلام دے مقام کے سوال کی چی اللہ موانع را ندفع کے کرن یو مقصد کی تحاصل ہے داغیل پارا سبب ام پکاری خدا غی دا پارا صفح دا موانع اون پا کارشی موانع منسکی نہیں غلب حاصل شی کنا نا اللہ تاشراتوی نزب زم لازمہ زی مواری دا پا ما فرض شو و اللہ سا موانع دی اگا موانع رانا لرکی نو کالا موسیٰ علیہ السلام دی دعا تا بیاو گورا دا پا اتو تیزنو مشتمل دا چه رب بشرح لی صدری رب زمان کلاو کی سینہ زمان تما سینہ کلاو شو ینه کولا وی درته توفیق ته صبر راکي ابا ما ته سپګوري ابا ما ته بدره دي خبرې کوي او ما پوری پښموږي کوي ابا زما خبره نه مني ابا ما ته وسکيږي مختلف حالات پر راضي کړه ته الله زما شنو وته کولا وي چې صبر وکم او ايسر لي امري او آسان کې ما ته کار د تبلیغ زما الله تیر آتا آسان کې مانا اسباب راته میسر کې الله ای سیر زتوی تحیات الاسباب اسباب را لرا کی داغي او احلل عقدۃ من لسانی او پرانزی غوتا د چبی زما یفقه قولی چی پوش دا قلا وینا زما خبر زقوم او دعوت کوم فاصل په دعوت کو یتنوم دی چی دخل کو مغز په اخلاص شي معنا مزغوب خبره کینی نی الله ته زما چې په داسې طریقه باندې او چلے چې زما خبره داغي په ذهن کې کینی داغي پړ کې زیو نیسی چا په دې د کاڅې سیکړې غره چې په ورغوالي کې لا ما شوم یو غړتا بوله بلې غړتا سروټ کا هغه وته پکې تکلو ځکه چې د فرعون څخه دی دغه ما شوم له ځی په دې په ونی شو فرعون وی کې دي چې دا غو په اسرایلی چې زمو حکومت دا غو د لاسه سباګیږي دا خبره غلطه ده چې راغله د نجونیان ویډیو ګرځي مفسرین نقل کړی دي یو خدای دې ته یوم باندې عقیده ساتل د ځان له جرم دی چې جونیان څنګه غیب باندې پوسو دې که اصل خبره بلوا هغه دا و چې په اسرائیلو کې دا روایت مشهور و چې وروسته به یو فرعون راځي خبرې نه ظالمي نو دا هغه سر کوبې د پاره الله یو پیغمبر را لېږي دا د مسکین بیاو د خلینا قل شی خبره و به دې مشهور و نو څنګه فرعون یې دې دادی نو فرعون وی پیدا خو چې دا هغه وینو خدای ته دا خو رکی دی دا په بل کې او په سروټ کې فرق نشي کولای ویراوله ونه ګول سروټ کې ولا راوله ماشوم وی هغه بل ته لاس کو په دې کې جبرئیل السلام راغی سروټ کې ته ولا لاس یو هغه پلی ته کې زور ته غیل نه چا وینا لوي شهو دې بیا کې سین یو نه یو لوي شهو ته درو سرور کالو یا پیندو کالو او په دغه وخت فرعون سره غیر کې ناشته نو وینا تا په دغه ګیری د لاس هغه به یې ګیره کې ملګری راځولې اگر راځه کله ته نو ګیره دراو باطلا یو څه کې راو ودل هغه وڅ شو دا خو اوس دې زم ما په دې کې کیږي چې ته راځه واچو دا خو هغه دې نو خځه وته دې خو لا ماشوم دې دغه را په ګل کې په سروټ کې پرخ نشي کولی دا کیسه ولا جوړا دا او دا غي د وژنې چې کله جبه داغه په سروټ کولو کې د نجبه تاته شو دروست دی جبه کې تطواله او د بارکی او روایت شته یو اټ کمزور دی سنت مراد یې مونږ نه معلوم اگر چې تفسیر المنیر والا او حبا یې امر باندې تل کړی چې حسین حسن رضی الله عنه د نبی له سلام مشر زوی چې یو کنه د علی رضی الله عنه مشر زوی حسین رضی الله عنه مشر روم دې داغم په جبه کې لوک نه ته د نبی له سلام یې چې دا غني کنه وته راغلی د موسی علی السلام نه دا چې راغلی دې په جبه کې زماره دی بچی په دې جبه کې دا لوک نه تاره ټول کیسی وی اصل خبره دا ده چې وحل حل د عقدی د غټي سره چې زما جبه کې الله فصاحت راولي فصاحت او بلاغت سره چې کله خبره وشي نو یو سړي ذهن ته پوزه شي په خبره پوه شي چې کله په خبره نه پوه راو مخالفت کوي اوس چې په خبره پوه شي ته بیا مخالفت کوي نو دور زلور باندې راځي په خبره پوه شي نه الله زما د جبې کله اوال راولي الله زما جبه کې فصاحت واچي يفقهوا قولي چی پوشی دا خلق پوین اعظم وجعلی وزیرن او گرده زما دا پارا جوڑ که زما دا پارا ملگره من اهلی زما دا خاندان وزیر ملگری دوئی وزیرن مانا معینن و ظهیرن معین امدادی توی ظهیر پشتی دوئی که نا که زما پشتی وزیر رستو اگر یادیمو حارون اچی حارون دے اخی زما مشر رور دین یا الله زما مشرور هارون زما ملګری کی عام مفصل یو کال ته مشرور نو موسی علی السلام اور د کوم یو کال فاصله ده تاسو بده خبر نه ده چې بعد کسان دا وی یو وی دو اولاد په من کې څو خبره فاصله پکاره او قران په بل نه حجوی لري او ته غلط استعمال ہے هلته دا وی نه چې څو کال دې معصوم د پرو حق دی او کده سوجی نه مثلا د معصوم په من قطع کېته نو هغه څنګه نشته په سمون قطع کولې شي موري بیمار ده یا برکو یا کله کله هغه پیدا هغه د پاره ضروري ډاکټر وته وی پیلر وته شروع کېته دا مطلب نه چې دو کال او کورې دې ټیک ده او کال کال فاصله د محمد رسول الله بډونو کې ده د زینب او می کلثوم او قیه کې مو تاریخ والے لیکلي دي چې دال دو کور یو یو کال دیو بل له شرابي دا څه خبره نه چې بنې خامخا لازمي ده دې یو کال عام دا وی بعض وی نه دو کال او بعض وی درې کال او به تر هم دا چې یو کال دې مشر دې هارون علیہ السلام اش او شدود به ادری مضبوطه کې په دې رور سره لازم یا الله په دې رور نه لا مضبوطه کې اگر زوار لا توي دا امام مجاهد وی اصل کې اگر وی احاطه دا او مظهری وی معنا قوی به ظهری یا الله زما شافي مضبوطه کې ابن جبیر وی سعید ابن جبیر رحمه الله سید التابعین وی اذر وی زہر تا شاہ تا او امام مجاہد نوم دا معنی بخاری نقل کرے ہوتا اشدد بیہی اذری مضبوط کے پدوان ملازم و اشرقہ بی امری او برخور کی زمانی رور تا پکار زمان کی مانا غم نبی کی یا اللہ تیا غم پیغمبر کی کنا زمان ملگری شید بہترین دعا ضرور ضرور د پاره کړی موسی علیہ السلام چې د خپل ورور لپاره دعا کړه الله نو ذکر نو نبوت تصدیق نه ده دا وحدیث او ولایت دا تصدیق یو سړی چې ولې کیږي د الله دوست جوړی کی وری شي نو دا پکا تصدیق دی الله دین امن او کانو یتقون لیکن نبوت دا وحدیث ګره دا تصدیق نه ده اشتک او بی امر کین سبحا کا کثیرا دے دا پارا چی پاکی بیان کستا ڈیرا و نذکر کا کثیرا او یاد اوتا ڈیرو انک کنت بنا بصیرا یقینا تمون گوینے یا اللہ زمو حال تا معلوم دی کمزوری و اللہ او اسباب را لترا کی مکہ تے استاد دین دا مسئلہ او رسو نو قال اللہ و تو فرمائے قد اوتی تسلک یقینا درکړی شو دا کا غوښتې شو ایستا یا موسی او موسی تا چې کوم سوال وکړو هغه قبول کړو سوال مسؤل دی وي تا چې ته غوښتې غوښتې شو شي او لقد مننا عليك مره اخرى او یقینا احسان کړل مون پتا کل ظلم دام دا الله احسان دې ساتوا قبول کړه ورته نمک چې تاړو بني حالات وګوره ګوره بیا دې کیسه اول ته خبره لاړه قران کریم کی ترتیب نہیں کم واقعات ذکر کینو ہے کہ تم مقاصد ہی پیدی بگی کم ذل از او حینا الى امکا کله چې خبر ورکما تا مور تا مایوها هغه خبر چې ورکې دې شو ورتا سورۃ قصص کې بوم آیات کراشی کنا او دلته کې دا وحی په الهام مراد دا او بصری وی دانه پڑھ کې دا خبر واچولا یې خوب ولیدو یا په وخت کې نبیشتا دا هغه په جبه دا خبر را رسولا یا د فرشتې په واسطه را رسولا لکه څنګه چې مریم علیه السلام ته فرشتې خبره کړې و نو معنا ما یوحا مطلب دای چې هغه خبره وتوکل ما لا یعلم الا بالوحی چې هغه بغیر د وحی نه په بل څه نه معلومیږي څو دا خبره واه نه کوي دا ان دا غوښه تفسیر کوي کنه انی کوي فيه بالتابوت دا چې واچوا دا ماشوم په صندوق کې فرعون اډر کړو چې د بنی اسرائیل ماشومان وجنه ماشومان به وجل بیا ته کسانو له چې ټول وجنه نو سباله په بنی اسرائیل کې نسل د دې پاتې نشو نو دا د ګارونو کارونه براله سوتوي خو مته په لوجو ناغل خي او بل کار وکړو بیا مشوره وکړه کینټ والے کینول ناغي یو کال به وجل یو کال به پیږي نو په کوم کال چې نو وجل په کال هارون علی السلام او چې په کوم وجل په کال موسی علی السلام شي علی الله شان دې الله خي دې ساتم نو دا د وخت ساتم ها نو الله وتا وحي وکړه چې دې د ورځې نیمه دې امور په یاره دا چې درنګ دې او کسات دې او کسان براشي بیا مو په سینو دلته واقعات نکلي دې واقعات تر زمو څخه کار نشته چې د ګراون کسان به ګرځېد با قاعده زنانه او داغي کمیټه وي او پار کور د بنی سیلو به ګرځېد چې دې کې سو خاملہ شته او کنه نو که چې دا خاملہ به وکنه نو داغي مونږ به ځان سره ولیکو چې وخت وخت داغي خبرګیری کوي چې کال کې پیدا شوي وې وې کنه او هغه کال پیدا شوي په کوم کال وې چې لیکيږي دویو جن خبرګیری به کوله نو د موسی علیه السلام تور کوم راغلو عمران سیف کوله کده مسکین لري معزز او مخوري کړو بنی اسرائیل کې موسی علیه السلام بل نو هغه په نو کوشي پای زنانه دا چې په لوي سوتنه کوي چې ردی ماشوم شتا و کنه نی په نو کوشي دویو جن پتا و دنوا او بار صورت د دې په لکه یې را پرترا چې رنن دو کسبا دې سو په خبر شي چې خبر شي نو د دې لا بشي مې وښي الله وتا پړکی خبره واچولا یا پا وخت کې کوم پیغمبر دې داغه پچبه وته وي یا فرشتہ راغلی دا وته ویلي دی والله عالم دې حاله په دې کولو ده شامل نه انی قذ فیه فتابوت دا چې واچو دا ماشوم په صندوق کې صندوق وي د لرګي نه جوړو فقذ فیه فلیمی نو بیا ورځوا دا صندوق په دریاب کې کور خاصه دریاب راغلی دی دې کې ورځوا نو فلی یلقی الیم بساحل نو به ورځی دریاب غارتا اخو زما کار دی الله جل شانو سی نو یا خذو وبری دل را دول دشمن زما وادو الله او دشمن دد ددا کی سړی لاس نه بلار شي یا ما زما دشمن دی هم دد دشمن دی او دا په کې کې ذاتم او دا د قدرت کرشمی دی الله چې کله نتیزین دی یو بل ضد دی لیکن الله یو بر سره جوړ راولي او دا شان دي چې دا هغه طرف کې ذاتي لويږي اذو ولي و اذو الله تمام دشمن دي استام دشمن دي او دا څه پتا سوډي ریولي دي چې دې بيزي بچي دې بيزي بچي خو د شرم خپ دا څه دي چې لکه ماته یې لیکن معصوم پات شو مور ولو ولا او مرای چون هغه لنګ دا داږي بچو کې شو داږي ته به اسکل زال الله شان دې هغه دا غږ نه کوله کده بچو تر مينه الله ته داغه پړ کې مينه واشي کنه څنګه شان ته الله اړه کې مينه واچول دا دې رستو روان دي ورته دي واقعيات په تاسو ته ورشي يون دي چې هغه صندوق روان شو نو دا خپل به خلق دې بادشاه او نو دا کور ته مستقل لاله نه یو لخته راغله دا غلختي باندې ورته شو صندوق نو موسی عليه السلام کور ته خلو یا دا چاویر دورو سکالو و چاویر دیاتا سکالو دا خلوی چنید دا پکویا نوی اغوار پسیو امور و طویلیو دوستو براش انشاءاللہ قصص کے چطور پسیزو اغنالت لیوکتی قصی و پسیز دا تکورش دی چرک دی ناغی دیو طرف نو دا قتل خلاک پی نکوی دو خیار جنیوا قطرسی قتل و غیر پس ترگو کے اغسطے ہو تردی چاگا پالک پیو ارسم شو ال طویل زیو جارے دی پیراون دا مانے و دا محل ناغی سوی سندت دی مراوی دی کر پدې کې د فرعون خزر افکار شو یسمی دایې دې سوندت وي کولای کې چې کولای کوم اشو په کې موسی علی السلام هر نبی الله خیرته پیدا کړی د شکل نړۍ کې تاو دا رايو ترمنه پیدا شو نو پدې کې فرعون باندې پښور سره چاغو کتل لا هو ترمنه پیدا شو او القيت عليكم محبت مني راواچ علما پتا باندې مينه د خلقو زماده طرفنا پس دا غلند خبره انور کیږي پرېدا جب فرعون قران کریم نسته دا هو ترمنه پیدا شو د خدایو ترمنه پیدا شو او خدای په ګل اداو چې ډېر خولي معصوم دي اذا فرعون خپل ژوند ونه چاري او بیماره غونته دوری وا اومو په سیرو واقعات کې نو تاریخي معتبر ځای او سرانه دي نسل چې معتبر سره دي یو دوری وو خصوصي یې تر کول نو وی دی وی چې دا په دې په ځای ونی شو کله چې بالا په مولا اذن زمو ولادت لري کې شته نو په کار شي اولی تو سنا علاینی دې برا تاسو غنلې کلام کې راوځه چې تو مزا ولی تو سنا علاینی دا مې ولي وګرځوره پتا دا مينه دې دا پارا چې تا ساتنه وشي او له کوسنا را ایني او دې دا پارا چې پالن وکړي شي تا پستر ګوځما مر زما مخه تا زما د علم مطابق زه به ویرم چې تا کوم تربیت کیږي ایس تمشي وختو کا کله چې تل خورستا خور روان و کنه ناغم رو رسیدا سورې قصص کې ان شاء الله واقعا ټول سم بیا یو رسم ګل سم آیات کې بعد سم راشي چاوی د دینم مریم او چاوی د دینم اکسومو دام روانه وا دې چوکته لغې روچتو نو یو ماشوم دې له مور ولا پکار ده بل اسرائیل په بلا خدې چې فرعون دا غیما شومان وجلی او بل دا چې د غاړه بادشاهونو اعلان یو په دې د خزر راي راولې چې په ولا ورچ یو دم بلا خزر راي غری بانان خو دې یو ګلګې پیسې غواړي پیسې براله راکې د بادشاه پور دی کنه اری یو ځان پېښتو خو موسی علی السلام ته نبی مخه کمه بچو هغه به مخوان تا وزور باندې ولا اغي خلو کتي کې هول نه هغه خپل بند کړ بل برالا بل برالا اغي ډړو چو او هغه کې ظاهر خبره چې ماشوم خو په پيو باندې چې تو ضرور ګندې تیر شي وخت تیر شي نه اغي ویلو کې هو په پيو پايو دې خو په اړو شي نه اتي دي چا دې کې چا کې سي لیکلي وي چې هغه خو له اجاره ونه اغي چې مال راکې نه جاهل ورته نه اغي سینه واغتا دا خو وی اړیو ته ویل دا پوسټاج ورته زما په غوښتنې ته خو به دا وایم پاتې مې دې دا واچو نه جواب ورکړه دا خپل کور په کیسی دي چې څنګه تاریخ تاریخي خبرې نه دي یقیني اسی او خبره لیکلې له وسو چا نه اور دي چې په اسرائیل نه نقل لا کابل اخبار او ثانوي ثانوي سرت مل دي نوښتا او بار صورت په دې کې دې دا وایي دې خور دا وایي وی زما مور دا او زما رور شیو بل او او پچېره دا نو یا چاوی وې د ما ورور تیر کال ورور شوی دی هارون علیہ السلام یې اره له کالو کنه د مور په نشتا زه به هغه سره خبر وکم په یې ډیر دی نا غرور له بمور کې دل بمور کې قران کریم یې استم شی وکړه کله چې تا اور روانه وا فتقولو نو ویلې دی تا هل ادلکم آیا او خیم تاسو ته علام یکلوه اغه سوچ چې رته پالنه وکړي زره دا وخت ما ته یو ځانره معلومه لري را پاک دامونه چا ویلو مې دوا غوښته او ته څو کې ویل ده عمران لوري نه او وی هم ډېر زبردست کړو یو سفر جانا کيلا امیکا دا غي پته کسان دال چې فرعون دی دربار ته غواړي د موسی علی السلام مور په سیغه ورته ای چې زما یا کور دی یا ګور دی دې کور نه علاوه بل څه مان دی او فرعون ته دا پته وشه او دا داسې کورنۍ ده شریدی زنانه د کور نه بار کاندې دي دي ضرورت نه هغه خیر دی ماشوم بوله بوزه را بوزه هیڅ را خو په مجال لري کنه نو فرجعنا کذک الله وې تم واپس کې دی نه چې مور هم تا ترا واپس کلا نه تم واپس کې اله او نه خپل مور دا دې دینا خادمانو چې نکو واغستو اول کې مور لور تاو فرجعنا ک اله او نه کا نو واپس کې مون تخپل مور تک ایت قرائنو ها دې دا پارا چې یخ شي سترګې داغه ولا تحزن او خفقيګنا زکه مور دا په بچی ډیر خوشاله دي او چې خپل ماشوم ته پوری تیول ورکی سترګې پالې یتي دي هغه سره داږي چې حد برابرې ها ولا ادا حقیقت دې کې لري ماشوم په پیدا را د خپل مور په دې او د لیو زنانو په پیدا را زنانو په پیدا را چې ډیر مرزونه دې سره ختمي چې خپل بچی له دا په ورغي کړه ډیر مرزونه بیمارې دې سره ختمي او دا شان د ماشوم د صحت لپاره هم پاره کې الله ډیر پیدا یی دی ها ډیر مرزونه دا دي چې هغه نن سبا ناشنا مرزونه شمار لیکي دا جو چې کلیګر دې درې چې د مور په کله ولې نه کړه نا غړو کې بیا ورسره کمزوري بلا مرزونه یې پکې او هغه په دې خوشحالي کې ها ولا تا قدرتی کار دې چې څنګه ماشوم په جړا شي کنه نو دې فائدې مور په داري هغه ډیر شي اوس دې ډاکټري دغه کې څوک نشي کړی دې د ډاکټرانو حیران دي دا څه وایي دا چې تر څو ماشوم غلې دې په مغلي شي او چې څنګه ماشوم په جړا شي دې خوادمور په سینې کې پیټو کول شروع کیږي دا غزاد دا ټول تنظیم کړی دی ښا کې تکر راینوها ولا تحزن او قتل تنفسا او وجتا داغین یو کس یو کس دی وجو فنجیناک من الغم نبشر منت دا غمنا وفتناک فتونا او امتحانون راوستل منتا دیر امتحانون امتحانون بغیب داغل دی زکا اچتو مقاماتو کے لگا نا دا اللہ نبی دے اچھا کل سور مقام اچتی ندمر اللہ جل شانو پاغ امتحانات دیر راوست بل آیا جو مصیبتون دی دا غزین او تقتیر و مصر تلارو حلتے وقت تیر کو بیا دا غزین واپس شا واقعات تراش انشاءاللہ سکے او فرمائل چو قتل تنفسا فنجیناک من الغم او وجتایو قصد آغینانو غم بچ پر منتد غمنا و فتناک فتونا او ازمیستونا و قلل من پتا قسم قسم ازمیستونا نفلا بست سنینا تا تیر قلل سکلونا بی احل مدینا پا مدین والاو کے لس کالی تیر کردی تخبر سخر کر شعیب علیہ السلام سرا تو سمج اتا علا قدرن بیا ترالی پا یو خاص مقدار باندیا موسیٰ و موسیٰ اس بیا غلوم بے سر خبر روان نشوخا تو اتا علا شکران تا اس بناتو کلی نفسی ما پیغمبر دو کرتے دا دو قرآن کریمی و ترس بے عجیب ترس خا تا کسی نا دا ما تا دا مخیطا پیچی گورے قرآن پا دینیتو نو اجلا کسی وان تا کسی نا دیکی فیدی دی فوائد دی پگی دیو جنا غلوم بنے خبر مرس ترا وستا او سی بیا دا خبرہ مخی سر سمجی جو اس بناتو کلی نفسی ما تر اکبر زان دا پارا چونکڑے ایس بخانتا اوزا آغا زی سر خبرہ سمشوا چو تیوی لا شکر آن تا غصر کشی کری دا نو ایس حب انتا واقو کا بے آیاتی وستوناتو کلی نفسی او ما تو قرکڑے دا پارا دا اکبر زان مانا دا پیغمبرے استفایتو کلی رسالتی ما تو چونکڑے دا اکبر پیغام دا پارا چیز ما پیغامات را سینو روتا از حب انتا لار شتو آخو کا استارور بے آیاتی پنخو زمان ولا تنیا فی ذکری او سستی مگوئے پا بیان دا مسئلے زمان کی لا تنیا سستی با پکے نہیں گوئے ولا تنیا سستی مگوئے فی ذکری پا بیان دا توحید زمان کی از حبا الہ فرعون انہو فغا زید والا لار شے فرعون تا زکا غصر کشی پڑے دا مکی موسیٰ علیہ السلام تا از حب الہ فرعون انہو فغا لار شکران ته ځکه غذر کشي کړل مینس کې سوال شروع کو دعایا ته چې الله ما سره ملګری پکار دے الله او سره ضرور ملګری کا هارون علیہ السلام اس کوړو ته خطاب پیدا دین خطاب دي چې دې سوال لار شکران ته انه توغا یقینا غذر کشي کړل نبی او ته طریقه کوي چې بیان په دې طریقه وکي ها بیا وته ګوره قال او ویل ورته الله القها او غر زوادا امسا یا موسی او موسی قال قان وی ورذولا غا فیضا هی حیتن تصا دغه وق هغه مار شو چې منډه وهله قال ان الله وتو فرمایل قزهارا ونی ودا ولا تخف او مېریګا سنو عیدها سیرتها الاولى ضرب او ورذو مونږ غا حالت خپل مکنی کا وزمم یدک الى جناحک جوخ کا خپل لاس خپل تر اکثر تخرج بيضاء روبوذي تكسبين من غير سوين بغير دو سمرزنا رقية ببيني شغلية بوي من غير سوين بغير دو سبيمارينا آيات اخرى دانخ دبلا لنوري اكادي دبارة جوخي ممتاتا من آيات الكبرى دقلنا قلوينا اذهب الى فرعون لارش فرعون تإنه توغا يخيننا غزر كشكل لا قالنو دعا وکړه موسی علیه السلام او موسی علیه السلام رب اشرح لي صدري رب زما کولاو کې مالا سینه زما ويسر لي امري او آسان کې ما تکار د دین زما کار د تبلیغ زما واحلل عقده من لساني او قران دې غټه د جبې زما يفقهوا قولي چې کوجي داخل قوانا زما وجعل لي وزيرا من اهلي او مقرر کا زما د پارا وګرځو ما څخه وزیر من اهلی ملګری زما د خاندان نه هارون اخي هارون چې روړ زما له خوشدود به اجري مضبوطه کې پاغم لا زما واشرکو فی امری او برخور کې اغل را پکار زما کې اے نو سب حق کثیرا دې د پارا چې پاکی بیان پښتا ډیر او نذکر ک کثیرا او یادو تا ډیر انک کنت بنا بصیرا یقینا ته مونږ وینې قال ان فرمایا الله قد اوتی تسلک یقینا درکلې شو تا ته غوښتل شيستا یا موسی او موسی علی السلام ولقد مننا علیک مره اخرى او یقینا احسان کړل مون پتا باندې بلغل اذ او حینا الی امک کله چې خبر ورکوم مور ستا کا ما یوها خبر چې ورکه دې شو تا ان تضی فیه فی التابوت دا چې واچو دا ماشوم په صندوق کې پکوي فیه بلیم می نو ورګوا دا صندوق په دریاب کې بلیل قیلیم نو به ورځی دلر دریاب په ساحل غاړتا ساحل دا یاخذ عدو لی وعدو الله وبنسی دې دشمن زما او دشمن دد وال قیت علیک محبتا منی او غر ظلما پتا باندې مين د خلقو د طرف زمانه ولتوسنا علایني او د دې د پاره چې پالن او کړی چې تاسو پسترګو زما ایستم مان په عبادت زما مخه تا ایستم شی اوختو کا کله چې لا قور صاف تقولون ویله هل ادلکم آیا او خیم تاسو تعالی من یکلوه او غسو چې د پالن وکي پر جانا کایلا امیکا واپس لمن ته مور خپلتا کئی تقر عین و آده دپارا چی یخیشی سترگ داغی ولا تحزن او خفکیگینا و قتلت نفسا او وزر تا داغین یوتن فنجینا که من الغم نبشر منتد غمنا و فتننا که فتونا او زمیختون راوست المن پتا بانده دیر زمیختونا فلبست سنینا و تاتیر کلس کلونا تی اهل مدینا پا مدین والاو کے ثم مجئتا نبیات راغ لعلا قدرن پیوخات مقدار پیوخات انداز یا موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام و اصفناتو کلی نفسی او ما غور پرتو د کار د ځان خپل د پاره د پیغمبرې د پاره ای زهاب لال شان تتو اخو کا استارور به آیاتی پنخو زما ولا ثنیا بی ذکری او سستی مکوای په بیان د توحید زماګه ای زهابا الی فرعون لال شه دوا فرعون تین نو توغا یقینا غسر کشی کړي لا